już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. To trójka, mamy piątek, 11 lipca, minęła 8. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski. Premier koryguje datę rekonstrukcji rządu, nie będzie to 22 lipca. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu od dziś na kolejnym osiedlu w Poznaniu. Trójka wraca na OFF Festival, ale nie tylko jako patron alternatywnej imprezy. Rekonstrukcja rządu po 22, a przed 25 lipca, potwierdza premier. Donald Tusk skorygował datę podaną wcześniej przez koalicjantów. Szef rządu zapowiedział też, że Polska 2050 nie będzie miała wicepremiera. Michał Fedusio. Donald Tusk zapowiedział, że o zmianach strukturalnych i personalnych w rządzie poinformuje podczas kolejnych obrad Sejmu zaplanowanych od 22 do 25 lipca. Potwierdził, że korekta terminu to skutek próśb marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Więc umówiliśmy się, że w tym czasie, ale na pewno nie będzie to 22 lipca. O ile zmienić się mają ministrowie i układ resortów, o tyle Polska 2050 ma pozostać bez wicepremiera. Wcześniej marszałek Hołownia mówił, że na to stanowisko rekomendowałby Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. W tej chwili na pewno nie ma o tym mowy. Znaczy w ramach rekonstrukcji rządu nie przewiduje stanowiska wicepremiera dla Polski 2050. Nie będzie. Przesunięcie daty rekonstrukcji rządu zbliża się terminem do zaprzysiężenia nowego prezydenta. To stanie się 6 sierpnia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej potępił Grzegorza Brauna za negowanie Holokaustu. Wczoraj w Radiu Wnet europoseł zaprzeczał nazistowskim zbrodniom i nazwał komory gazowe w Auschwitz fejkiem. Takie twierdzenia godzą w pamięć o ofiarach Holokaustu, podkreślił IPN. Wypowiedzią Grzegorza Brauna zajęła się już prokuratura. Zawiadomienie przeciwko europosłowi złożyła Lewica. Posłanka Anna Maria Żukowska przed prokuraturą apelowała do śledczych, aby potraktowali zawiadomienie priorytetowo, bo jak mówiła, Grzegorz Braun za długo jest bezkarny. Naprawdę, nie możemy dłużej pozwalać na bezkarność tego człowieka, który popełnia przestępstwo za przestępstwem. W kolejnych i kolejnych sprawach są uchylane immunitety, natomiast opinia publiczna ma poczucie, że nic się nie dzieje, że państwo nic nie robi, bo on dalej chodzi, dalej jeździ, dalej mówi to, co mówi i nic się nie dzieje. Kolejne zawiadomienie i pozew o zniesławienie przeciwko Grzegorzowi Braunowi zapowiedziało Muzeum Auschwitz-Birkenau. Poznańskie osiedle Ogrody to kolejny obszar w mieście objęty nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Trunki z procentami między 20 a 6 rano można kupić od dziś tylko w barach i restauracjach. Niewykluczone, że zakaz obejmie niebawem całą stolicę Wielkopolski, relacjonuje nasz reporter Maciej Szefer. Nocne zakazy sprzedaży alkoholu na kilku poznańskich osiedlach wpłynęły tam na spadek liczby niebezpiecznych incydentów, w których musiałaby interweniować policja lub straż miejska. Tak jest w dzielnicach Wilda, Jeżyce czy Stare Miasto. Za to w sąsiednich można w nocy zobaczyć osoby poszukujące otwartych sklepów, mówi radny osiedlowy Tomasz Dworek. Tutaj mówi się o pielgrzymkach osób potrzebujących tak bardzo podstawowego i niezbędnego do życia produktu, jakim jest alkohol. Oczywiście ironizuje. Miasto rozważa wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży procentów we wszystkich sklepach. Potrzebne są jednak konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami, mówi Joanna Jajus z magistratu. Musimy na pewno zacząć od tego, aby zapytać o zdanie naszych mieszkańców i przedsiębiorców i dopiero wówczas podejmować dalsze działania. Podobne zakazy od niedawna obowiązują w Gdańsku oraz Szczecinie. Maciej Szefer, Polskie Radio. Prezydent Słowacji spędzi najbliższe 2 tygodnie w Kamaszach. Peter Pellegrini chce w ten sposób zachęcić Słowaków do wstępowania do Narodowych Sił Obronnych. W pierwszym dobrowolnym szkoleniu wojskowym bierze udział 35 ochotników i 9 ochotniczek. Prezydent zapewnia, że nie będzie traktowany ulgowo. To nie jest żaden obóz ani reality show. Oczywiście pozostaje prezydentem i zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale podpisując umowę staje się żołnierzem Pellegrinim, który będzie respektować polecenia oficerów i instruktorów. Dwutygodniowe szkolenie obejmie m.in. ćwiczenia taktyczne i strzeleckie, a jego zwieńczeniem będzie przysięga wojskowa. Narodowe Siły Obronne są formacją rezerwową, która ma wspierać regularną armię w sytuacjach kryzysowych. Dokładnie za 3 tygodnie Święto Muzyki Niezależnej, czyli OFF Festival w Katowicach. Artur Rojek, który był gościem wczorajszej rotacji, ogłosił bardzo ważną wiadomość dla słuchaczy. program Trzeci Polskiego Radia był z off-festiwalem, jest z off-festiwalem w zasadzie od początku. Informacja, którą mam dzisiaj do przekazania, jest związana z powrotem Trójki na off, nie tylko jako patrona medialnego, ale jako gospodarza sceny. Tak jak to było kiedyś przed laty, z czego się bardzo cieszę, nie tylko jako off-festiwal, ale też ja jako artysta jestem z programem Trzecim bardzo związany. Tegoroczna edycja Festiwalu Muzyki Alternatywnej potrwa od 1 do 3 sierpnia. Off-festiwal od lat odbywa się w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki w studiu. Adamie, pamiętasz, jak Artur Rojek siedział w naszym pokoju w redakcji sportowej w 143 i opowiadał nam, jak był pływakiem? Oczywiście. Był mistrzem Polski juniorów. Tak jest. I opowiadał, że jak pływał na tych starych basenach, takich jeszcze z lat 80. latem, które były omszałe i im się nudziło, to jeden płynął, nurkował, coś pisał, drugi płynął za nim i odpisywał mu. Kapitalne historie, opowiadał Artur. Ale teraz o sporcie. Po Jadwidze Jędrzejowskiej w 1937 roku i Agnieszce Radwańskiej w 2012 Iga Świątek jest kolejną Polką, która zagra w wielkim finale wielkoszlemowego Wimbledonu. Co ciekawe, Radwańska i Świątek wygrywały turniej juniorski na trawie w Londynie. Jutro Iga w finale powalczy z Amerykanką Amandą Anisimową, z tego samego rocznika, z którą właśnie w czasach juniorskich toczyła zacięte boje. Większość z nich wygrywała Iga. W grze Polki na trawie jest widoczny postęp i duża w tym zasługa, jak przyznaje sama zawodniczka i trenera Wima Fisseta. Zaczęłam grać trochę w sposób inny, bo ten sposób, którego używałam wcześniej, po prostu trochę przestał już działać. Też inne dziewczyny też się uczą i dostosowują do tego, więc każdego celem jest rozwinąć forehand, rozwinąć serwis, prawda? I to zawsze będzie proces, ten się trochę up and down, no bo na każdym turnieju ciężko jest pokazać tą najlepszą formę, no ale podążyłam za tym, co Wim mi zaproponował przed sezonem trawiastym. No i myślę, że na innych szybkich nawierzchniach to, nad czym pracujemy, będzie działało. Początek jutrzejszego finału o godzinie 17:00. Dodam, że w półfinale gry podwójnej juniorów zagra Alan Ważny. Polak występuje w parze z Finem Oskarim Paladiniusem. A dzisiaj od 14:30 o finał powalczą mężczyźni seniorzy. Pan Hiszpan Alcaraz z panem Fritzem ze Stanów Zjednoczonych oraz pan Serb Djokovic z panem z Włoch Trydenckich, czyli Janikiem Sinerem. Pan z Armenii, Vahan Bichakchian, huknął z dystansu i dał zwycięstwo Legii 1-0 w meczu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Europy z kazachskim Aktobę. O swoim golu opowie sam strzelec. Idealne było, taką pozycję miałem swoją, gdzie dobrze się czuję stąd uderzyć i dzięki Bogu wpadła tam dobra bramka i się cieszę bardzo, że to dało zwycięstwo, ale oczywiście jeszcze nie jest zamknięte, mamy mały krok do przodu robiliśmy, ale wszystkie nasze myśli na teraz super puchar i dalej Aktobę. Rewanż w Kazachstanie 17 lipca, a wcześniej jak wspominał Vahan, dla którego był to pierwszy gol w barwach Legii, niedzielny superpuchar Polski z Lechem Poznań. W Mistrzostwach Europy Kobiet z grupy A do ćwierćfinału awansowały Norwegia i Szwajcaria. Norweżki z pierwszego miejsca, a komplet punktów uzyskały, pokonując na koniec fazy grupowej Islandię 4-3. Szwajcarkom do awansu wystarczył remis 1-1 z Finlandią. Pan Adam Malecki mówił o sporcie, wróci na naszą antenę jeszcze za godzinę. Dziękuję. Do usłyszenia. Pochmurno prawie w całym kraju, poza południem, na północy z kolei pada. Przed godziną podawaliśmy temperatury aktualne, teraz zaserwujemy tak zwany max. Tylko 13 w Białymstoku, 14 w Suwałkach, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie, 15 w Olsztynie i Koszalinie, 16 w Gdańsku, Katowicach i Zakopanem, 17 w Lublinie, 20 w Poznaniu, 21 w Krakowie, Opolu i Szczecinie, 23 w Zielonej Górze, do 24 we Wrocławiu. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Zagadałem się z Adamem Maleckim, a to już 9 minut po godzinie 8. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Karolina Gonet i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę porannego ZD3. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. 22 i 7 trójek. O festiwalu i tak dalej. Mam taki apel, żeby państwo troszkę zmienili formułę podawania adresu tej imprezy, to znaczy nie Dolina Trzech Stawów, tylko Dolina Trójki Stawów, bo tak na dobrą sprawę będzie tym samym. A będzie ładniej brzmiało państwa na antenie. Bardzo nam się podoba ten pomysł. 22 i 7 trójek. Proszę zgłaszać kolejne. I w tym momencie minęła 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, a z nami dzisiaj w studiu wyjątkowy gość, Joanna Szczepkowska, aktorka, felietonistka, pisarka, nominowana ostatnio do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Witam panią. Witam. I na początek mam dla pani niespodziankę, posłuchajmy. O! Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. To była wypowiedź, słynna wypowiedź pani Joanny w TVP nadana i wtedy to była taka zabawa między panią a dziennikarką. Pani powiedziała, że chciałaby pani być w tym momencie akurat przemian demokratycznych na miejscu dziennikarki. Gdyby pani dzisiaj miała być na moim miejscu, to co by pani powiedziała 6 sierpnia, kiedy będzie zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, prezydenta elekta? Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, ogłosił, że będzie to zaprzysiężenie. Co ja bym powiedziała teraz, czy 6 sierpnia? 6 sierpnia, co by pani powiedziała do słuchaczy? 6 sierpnia ja bym powiedziała, że zarządzono przerwę w zgromadzeniu i w związku z tym czekamy na dalszy ciąg, ponieważ to jest bardzo dobry pomysł profesora Zolla, który uważam, że może nas uratować. Pani bardzo mocno siedzi w polityce. No nie będzie takiego scenariusza. To jest takie marzenie demokratów, żeby zrobić przerwę. I co miałoby się wydarzyć w tej przerwie? Znaczy, to nie jest marzenie demokratów, dlatego że to jest, ja to czerpię z wypowiedzi profesora Zolla. To nie jest jakieś taka, nie wiem, fantazje, tylko to jest wypowiedź prawnika, konstytucjonalisty jednak, który znalazł takie wyjście prawne, bo to nie jest żaden zamach stanu, jak to nazywają przeciwnicy, tylko to jest możliwe prawnie, czyli żeby poczekać do godziny 12 z przerwą, wtedy się kończy kadencja prezydenta Dudy i wtedy po prostu wszystko się prawnie przemienia i marszałek zostaje prezydentem. Może zrobić w tym bardzo krótkim czasie, być może jest to jedna noc, ale jakieś rodzaje naprawy sytuacji prawnej. Ja tutaj oczywiście, czy to jest jedna noc możliwa, czy to trzeba dłużej, tego nie wiem. Natomiast powinno być takie wzmożenie. No i później już w innej sytuacji rzeczywistości być może to zaprzysiężenie jest, albo go nie ma. To się wydaje trochę jak z takiej powieści, ale ja się powołuję na konstytucjonalistę w tej chwili i uważam, że to nie jest niemożliwe. Czyli panią nie przekonuje ta decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która już orzekła o ważności wyborów. No nie przekonuje mnie, absolutnie nie, dlatego że jeżeli spostrzeżono taką ilość, to co na mnie robi wrażenie największe, to są te podmiany głosów. To jest po prostu rzecz niemożliwa, żeby to się zdarzyło w niejednej komisji, że nagle nazwisko jednego kandydata znajduje się w innej kupce, prawda, drugiego nazwiska. No to ja jako wyborczyni naprawdę muszę się zastanowić nad następnymi wyborami, jeżeli to nie zostanie przeliczone. Po co ja się mam mobilizować, jeśli ktoś może po prostu spokojnie przełożyć mój głos do innego, prawda? No to jest skandal niebywały. Ja należę do tych, którzy uważają, że zanim się odbędzie to zaprzysiężenie, należy przeliczyć wszystkie głosy. Ale nie ma takiej procedury prawnej przeliczenia wszystkich głosów. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, zlecił przeliczenie ponowne głosów w ponad 260 komisjach. Mhm. Czy to nie wystarczy? No nie wystarczy, dlatego że to są, my nie możemy moim zdaniem działać losowo, to znaczy to jest sytuacja nadzwyczajna. Aż tak na prawie się nie znam, żeby była pewna, czy istnieją takie, ale zawsze są takie zapisy prawne, które uwzględniają sytuacje nadzwyczajne. A ja mam takie poczucie, że jest to sytuacja nadzwyczajna i w której nie ma pewności stuprocentowej, czy te głosy wszystkie były przeliczone prawidłowo. Nie przekonują panią nawet ekspertyzy, które mówią, że jeśli, zamówione przez Bodnara, które mówią, że nawet jeśli były nieprawidłowości, to dotyczą one kilkunastu tysięcy głosów i to nie będzie miało w ogóle wpływu na ostateczny wynik wyborów, bo różnica między Trzaskowskim a Nawrockim to było ponad 360 tysięcy głosów. Nie przekonuje mnie, dlatego że to, co mnie przekonuje, nie jestem w stanie myśleć matematycznie. Ja myślę psychologicznie. Mam takie poczucie, że czekają nas bardzo złe czasy, ale to jest osobny temat. Ale jednym z zagrożeń jest absencja za 2 lata. I to jest naprawdę zagrożenie przy urnach obywateli. Przy urnach, tak. No bo psychologicznie to jest naturalne. To jest zwykle czas jakichś wyjazdów, to jest zwykle czas, w którym człowiek sobie dokonuje pewnego wyboru, prawda? Nie mogę wyjechać, nie mogę korzystać z pięknej pogody, bo są wybory i muszę się zmobilizować. Tymczasem w tej chwili po tej stronie, nazwijmy ją stroną demokratyczną wyborców, tak ja nazywam przynajmniej, jest taki stopień ludzi z taką, to też tak nazywam depresją powyborczą, którzy deklarują to, że idą na emigrację wewnętrzną, że już wystarczy samo to zjawisko, żeby już przypuszczać, że ta absencja za 2 lata będzie bardzo duża. I jeżeli ludzie nie będą pewni co do tego, czy ich głosy nie przejdą na drugiego kandydata. Bo jakie ma znaczenie, czy ja się znajdę w tym procencie, o którym pani mówi, prawda? W tym właśnie, że tutaj doszło do tych pomyłek, czy nie. No ale mogę się znaleźć, jest takie prawdopodobieństwo. Więc po co mam się, ja się zmobilizuję akurat na pewno. Ale znam ludzi, którzy mówią do widzenia, ja już dziękuję, jeżeli to nie będzie przeliczone, to ja nie pójdę na głosowanie. Mam bardzo duży kontakt w mediach społecznościowych. No właśnie, pani w mediach społecznościowych ostro recenzuje polityków. O Szymonie Hołowni pisze pani tak. Panie marszałku, pan się po prostu bardzo boi, bardzo. I nie ma co ukrywać, jest czego. Tyle, że pana urząd wymaga męstwa. Więc może pan się go zrzeknie po prostu. To pisałam ja z demokratycznej sekty, a nie, przepraszam, z demokratycznego kojca. Papa. No tak, tylko co jest bardzo ważne, to nie jest tak, że ja samozwańczo piszę do marszałka, tylko napisałam, po prostu się zobowiązałam, że będę co wieczór pisała do tych, którzy czytają moją stronę i tak robię. I w pewnym momencie marszałek Hołownia po prostu mi odpisał. Znaczy odpisał na jakiś mój wpis, nieadresowany do niego. Odpisał bardzo obszernie, w związku z tym ja odpisałam równie obszernie, komentując to, co on napisał. I to była taka wymiana. Ona była z mojej strony ostra, no ale to jeszcze było przed wszystkimi tymi wizytami, tymi innymi, prawda? A jak pani się podobało to nocne spotkanie w domu Adama Bielana z Jarosławem Kaczyńskim, Michałem Kamińskim, w którym brał udział Szymon Hołownia? Teraz się dowiadujemy, że spotkania były 2. Tak. Jedno było o godzinie 13, a drugie było właśnie w nocy, więc podobało się pani to? No, myślę, że mi się podobało. Nie, to dla mnie to jest przerażające i używam takich słów, bo stawka jest za duża. Ale Hołownia mówi, że on jest marszałkiem, musi rozmawiać też z opozycją. Ale niech rozmawia. Ja muszę powiedzieć, że ilość tego czasownika, jakiego używa marszałek Hołownia, rozmawiać, naprawdę trzeba by przeliczyć procentowo. Nikt nie mówi o tym, że on nie ma rozmawiać. To jest w ogóle jego obowiązek rozmawiać. Natomiast te rozmowy powinny się odbywać w Sejmie, nie na telefon i takie zawołanie, że może byśmy się spotkali u kolegi, to u jakiego kolegi. A przede wszystkim ja uważam, że w ogóle o takich rzeczach opinia publiczna powinna być normalnie zawiadamiana, że to nie może być nieoficjalne jakieś rozmowy. No, poza tym ma to taki zapach knucia. No ma. Co pani pyta, co mi się podobało. No to jest w tej sytuacji, jaką my mamy. Sytuacji, w której zaczyna to wszystko przybierać barwy brunatne, kiedy no naprawdę ten Bąkiewicz zaczyna już podnosić głowę i widać, jak staje się istotny w tych szachach politycznych, no to w takich wypadkach to jest walka. Tutaj nie ma co knuć. To po prostu trzeba stanąć po jednej stronie. Mam dla pani cytat, skoro pani przywołała Roberta Bąkiewicza. Jarosław Kaczyński dziękował kilka dni temu obrońcom granicy, właśnie zorganizowanym przez pana Bąkiewicza. I tu cytat, że własnymi rękami bronią granicy. I Kaczyński mówi tak, być może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie coś do tej ręki wziąć. To znaczy, to jest tak. Nawoływanie do tego, do jakichś przemocowych akcji na granicy. A co to jest? A co wziąć do ręki? Kwiatuszki? No przecież oczywiście. Ja widziałam wczoraj taki filmik, jakąś taką rolkę zachowania właśnie jednego z tych od Bąkiewicza, z tej straży. Nawet myślałam, żeby to puścić na swojej stronie, ale stopień wulgaryzmów, jakie tam padają, ta temperatura, to nakręcenie się, to właściwie to trzeba obejrzeć, dlatego że to jest ten stopień adrenaliny, ten młody człowiek, który miał i tam wyzywał grupkę Polaków, którzy stali i przyglądali się im. Nic więcej. I ten od tej straży był w takim stanie, w jakim człowiek może zrobić wszystko. Naprawdę wszystko. I tutaj, nie wiem, ja ją być może puszczę tę rolkę, żeby jednak to można było zobaczyć. Bo do takiego stanu, moim zdaniem, są w tej chwili doprowadzeni ludzie tej formacji. Pani jeszcze wierzy w Donalda Tuska, że on to wszystko ogarnie i że ma pod kontrolą ten rząd i to, co się w Polsce dzieje? Ja wierzę w Donalda Tuska. To znaczy, nie dam sobie powiedzieć, że to jest człowiek, który ma jakieś złe intencje, podwójne intencje, nie wiem, że ma, tylko rzeczywiście sytuacja, podejrzewam, że sytuacja chaosu prawnego, jaki wprowadził PiS, jest na tyle skomplikowana, że właściwie tylko włamanie się w to prawo może coś dać. I tutaj stawiamy przecinek, tak. Pani Joanno. Proszę z nami zostać. Joanna Szczepkowska też z nami zostaje. Będziemy już na Facebooku, na stronie internetowej Trójki, gdzie jesteśmy oczywiście zawsze od 8.13, ale teraz już przechodzimy tylko na Facebooku. Zapraszamy do reklamy. Kolejny etap Tour de Pologne wygrany. Ale co się stało, że przez cały czas nie chciał pan, żeby ktokolwiek dał panu zmianę? Wolałem być z przodu.

23 minuty zostały do godziny 9. Tu poranna audycja. Zapraszamy do trójki i wracamy do wczorajszej audycji Rotacja na naszej antenie oczywiście, bo sprawa dotyczy tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Mamy nadzieję, że państwo przebierają nogami na to, co przed nami. W końcu przez ostatnich kilka miesięcy Artur Rojek pojawiał się przy Myśliwieckiej regularnie, by ogłaszać kolejnych artystów. We wczorajszej rotacji dołożył wisienkę na torcie. Program Trzeci Polskiego Radia był z OFF Festiwalem, jest z OFF Festiwalem w zasadzie od początku, od 2006 roku. I niezmiennie z festiwalem OFF był przez wiele następnych lat. Potem nastąpiła krótka przerwa wynikająca z zmian, dużych zmian, które dotyczyły nas wszystkich w naszym kraju. Te zmiany, jak wszystko, miały swój koniec i trójka z powrotem wróciła na, moim zdaniem, właściwe tory. Informacja, którą mam dzisiaj do przekazania, jest związana właśnie z tym. Jest związana z powrotem trójki na OFF, nie tylko jako patrona medialnego, ale powrotem trójki na OFF jako gospodarza sceny. A na scenie trójki zagrają Machine Girl, Jan, Have a Nice Life, Benny Sings, Jordi Grip, Inglo Ghost, Berlin Manson, Sunbrella, Heyosam i MJ Lederman. W ramach zachęty teraz mała próbka od tego ostatniego, She's Leaving You. No time to 17 minut zostało do godziny 9. To najwyższa pora na stały punkt porannego piątkowego ZD3. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry, nazywamy się Ewa Winnicka i Magda Grzybałkowska. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Jest to felieton wakacyjny, jak wypoczywać bez godności. Prosimy pisać do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl. Dziś bardzo ważny temat, napisała do nas pani Wanda. Ewo, czy przeczytasz list od pani Wandy? Tak, pani Wanda pisze, poczekaj, znajdę list. Co zrobić, kiedy człowiek wstydzi się wyjść na plażę ze względu na to, że ma niedoskonałe ciało? O rany. No, dziękujemy za list i już spieszymy z odpowiedzią. No, ja bym założyła kominiarkę, na przykład tylko przewiewną, i wtedy pani jest inkognito i też pani się może wydawać, że pani w ogóle na plażę nie wyszła. Taką kominiarkę z czarnej firanki na przykład, prawda? Bo jednak taką wełnianą to można się zapocić. Tak. Albo płaszcz na przykład długi. W ogóle ja mam genialne... Odbija słońce, wtedy jasny musi być płaszcz. Tak. Ty, Ewka, a jakby na przykład zawinąć się w folię, to jest genialny pomysł. Zobacz, zawijasz się w folię taką do kurczaka i odbijasz światło i zgodnie z zasadami fizyki ciebie nie widać, tylko tak jakbyś była lustrem. Widzą się ludzie. Albo z lustrem chodzić. W lustrach. Tak. Obłożyć się lustrami. Tak. I wtedy idziemy normalnie na plażę i się nie wstydzimy, bo niech ci ludzie, co patrzą w to lustro, się wstydzą, jak oni wyglądają. Tak. Można wtedy być, udawać powieść XIX-wieczną, która jest takim lustrem, prawda, które po podwórzach się przechadza. Po dziedzińcach albo po podwórzach. Tak, tak. No i też po plażach, tak, umówmy tak, się. I po plażach, prawda? Się przechadza, bo to jest współczesne lustro XIX-wieczne. No ale poza tym w XIX wieku już niektórzy, nawet tacy ludzie niższego stanu, w Wielkiej Brytanii czy też w takich rozwiniętych krajach, zaczęli wyjeżdżać na wakacje, też tak, na plażę, tak, prawda? Na plażę. Więc wtedy można być powieścią angielską XIX-wieczną. O Boże, ten akcent znakomity. Ale mirror. Mirror. Mamy dla pani też parę lifehacków. Poza tym ja też mam pretensje do pani Wandy, ponieważ taki list, proszę pani, świadczy o tym, że jest pani niesłychaną egocentryczką, ponieważ myśli pani, że inni ludzie z takimi ciałami, jak naprawdę, jak każdy widzi na załączonym obrazku, przychodzą na plażę, żeby kontemplować pani uda. To znaczy, ja rozumiem, gdybym ja wyszła ze swoimi udami na plaży, to tak. Ale no, pani Wando. My nie widziałyśmy pani ud, ale wyobrażamy sobie, że jednak pani przesadza. Jak się starzeć bez godności? Ludzie mają po prostu problemy. Na przykład im jabłko wpadnie do piasku, tak, i się oblepi. Pomidor albo w piachu. Tak. Albo na przykład mąż wypił trzecie piwo, leży na słońcu, nie wiadomo, czy dostał już udaru, czy bo się nie chce obudzić, tak, na przykład. Albo na przykład strzepała pani piaseczek z kocyka i akurat dzieci z sąsiedniego kocyka biegną i zasypały panią piaskiem, a pani się posmarowała właśnie oliwką. Tak, więc to są naprawdę problemy, które, tak, ludzie rozwiązują na plaży. Tam się dzieje i w ogóle sytuacja pani w kostiumie kąpielowym jest nikomu niepotrzebna. Tak, może pani spokojnieć. A jeżeli jest pani po 40, to w ogóle pani zaczyna być przezroczysta. Ja też w ogóle uważam, że musi sobie pani zdać sprawę z tego, że pani już nie będzie miała lepszego ciała i niech się pani w ogóle cieszy, że to ciało pani umożliwiło przedostanie się na plażę. Tak. Więc naprawdę dajcie spokój. A jeszcze chciałam powiedzieć, że rozmawiałam dzisiaj na ten temat z wicedyrektorem radia Michałem Nogasiem i on radzi, żeby się zawijać w parawan. Że każdy ma w domu Polak parawan i może się zawinąć w parawan i też cię nie zauważą. Bo zza parawanu nic nie widać. Prawda? Tak, tylko że to jest taki mniej śmieszny żart jednak. O Jezu, mam nadzieję, że to wytnie Michał Nogaś, bo wyrzucą nas z tego radia. Wydaje mi się, że to z lustrami było znacznie śmieszniejsze. No w każdym razie miłych wakacji, pani Wando. Tak, proszę się trzymać, iść sobie na plażę i naprawdę mieć w nosie, co inni o nas pomyślą. Do widzenia. Do widzenia. Magda Grzebałkowska i Ewa Winnicka powiedziały do widzenia. A propos plaży, to dzisiaj taka średnia pogoda na plażę. Chociaż z Agnieszką Łukasiewicz, realizującą audycję, zgodziliśmy się, że wolimy taką pogodę niż upały. A teraz będzie piękna letnia piosenka. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. O, to